Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 10 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, zapraszamy na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Mija 7 lat od katastrofy smoleńskiej. Za chwilę o śledztwie w tej sprawie. Szwedzi minutą ciszy uczcili pamięć ofiar piątkowego zamachu w Sztokholmie. W serwisie także o radomskiej aukcji pisanek. 7 lat po katastrofie smoleńskiej Rosja wciąż prowadzi swoje śledztwo w sprawie tragedii na lotnisku Siewiernej. 10 kwietnia 2010 roku tuż przed lądowaniem rozbił się prezydencki Tu-154M z polską delegacją lecącą na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Zginął prezydent Lech Kaczyński, 95 osób, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, parlamentarzyści, dowódcy głównych sił zbrojnych, duchowni i przedstawiciele rodzin katyńskich. Rosyjscy prokuratorzy do dziś nie zakończyli śledztwa, a od 2 lat nie informują o prowadzonych działaniach. Ostatnią informację na temat postępów dochodzenia rzecznik Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej przekazał w kwietniu 2015 roku. Z komunikatu można było się dowiedzieć, ile tomów liczą akta sprawy, ile różnego rodzaju wykonano ekspertyz i że Rosja nie zwróci Polsce wraku Tu-154M do czasu zakończenia postępowania karnego. Fragmenty rozbitego samolotu są dowodami w postępowaniu karnym, dlatego kwestia ich zwrotu będzie rozpatrzona dopiero po zakończeniu śledztwa i podjęciu decyzji procesowej. Od tamtej pory jedyne informacje, jakie na ten temat docierają do opinii publicznej, są przekazywane przez prezydenta Władimira Putina. Zakończcie już wszelkie spekulacje na ten temat. Wydarzyła się straszna tragedia i my zrobiliśmy wszystko, żeby to wyjaśnić. Nie można wykorzystywać tej sprawy do wywierania presji w międzypaństwowych stosunkach. Oświadczył prezydent Rosji w trakcie jednej z konferencji prasowych, ale już nie dodał, na jakim etapie jest śledztwo. Przy tym Moskwa, odmawiając wydania wraku i czarnych skrzynek, a także uniemożliwiając postawienie zarzutów kontrolerom lotów ze Smoleńska, utrudnia prowadzenie śledztwa polskim organom ścigania. Smoleńsk, Maciej Jastrzębski. Polskie Radio. Po południu rezultaty swojej ponadrocznej pracy przedstawi podkomisja smoleńska powołana przez szefa MON-u Antoniego Macierewicza. Według nieoficjalnych informacji z przeprowadzonych eksperymentów ma wynikać, że polski samolot uległ częściowej defragmentacji w odległości 900 metrów od linii pasa startowego lotniska. Podkomisja ma też poinformować, że zdaniem jej ekspertów Tu-154M miał być błędnie naprowadzany przez rosyjskich kontrolerów. Świebodzice w żałobie po katastrofie budowlanej, w której zginęło 6 osób. Akcja ratownicza po zawaleniu się 2-piętrowej kamienicy trwała blisko dobę. Działania podsumował sztab kryzysowy Bartosz Szarafin. Nikogo więcej nie odnaleziono, mówi wojewoda Paweł Chreniak. Ratownicy, straż pożarna w 100% przejrzała gruzowisko. Mamy 100% pewność, że pod gruzami nikogo nie ma. Powołano specjalną komisję, która zajmie się sprawdzaniem przyczyn. Prokuratura zbada informacje o wybuchu. Jednak jak wspomniał prokurator Marek Rusin, są to spekulacje, choć nie wyklucza się takiej możliwości. Straż, która wykonywała czynności, zabezpieczyła pewne dowody, które wykorzystamy. Między innymi mamy zabezpieczony fragment instalacji gazowej i piecyk i te dowody straż nam przekaże. Na dzisiaj jest naprawdę za wcześnie, żeby powiedzieć jakąkolwiek przyczynę. Mówiła Barbara Rajca, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Świdnicy. Sąsiednie kamienice nie stanowią zagrożenia. Mieszkańcy mogą wracać do domów. Rodzinom ofiar jest udzielana pomoc finansowa i psychologiczna. Pierwsze środki są już uruchamiane. Wczoraj władze Świebodzic ogłosiły 3-dniową żałobę. Premier Szwecji zapowiada walkę z terroryzmem. Po piątkowym ataku w Sztokholmie Stefan Löfven podkreślił, że sprawcy tragedii zostaną ukarani. Wczoraj tysiące mieszkańców szwedzkiej stolicy zebrały się w centrum miasta, by uczestniczyć w manifestacji jedności. Na centralnym placu Sergelstorg tysiące osób wzięły udział w spontanicznie zwołanej w mediach społecznościowych manifestacji. Wielu mieszkańców stolicy Szwecji przyniosło ze sobą kwiaty, znicze i flagi. Po występach artystycznych i przemówieniach tuż przed godziną 14.53, kiedy w piątek doszło do zamachu, wszyscy zgromadzeni wzięli się wzajemnie pod ramię, by minutą ciszy oddać hołd ofiarom. W wyniku ataku zginęły 4 osoby, a 15 zostało rannych. Ofiary śmiertelne to 2 obywateli Szwecji, Brytyjczyk i Belgijka. W związku z dochodzeniem w sprawie zamachu zatrzymano co najmniej 6 osób. Wśród nich jest 39-letni Uzbek podejrzany o dokonanie piątkowego zamachu oraz osoba podejrzana o przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu państwa. Przemysław Gołiński, Polskie Radio. Ponad 12 tysięcy złotych przyniosła aukcja pisanek wykonanych przez radomskich samorządowców, polityków i artystów. Pieniądze przeznaczone zostaną na zorganizowanie letniego wypoczynku dla podopiecznych Caritas Palotyńskiej. Pod młotek poszła między innymi pisanka ozdobiona przez prezydenta Radomia. Emocje były ogromne, a walka zacięta. Opłaciło się. Dzieci pojadą na wakacje. Niektóre po raz pierwszy. Cena wywoławcza 300 zł. Zaczynamy czas start. 1100 zł wydaje mi się, że to jest bardzo szczytny cel. Caritas potrafi się zająć dziećmi. 300, 350. Podobała nam się ta pisanka, nie ukrywam, bo jest wyjątkowa. Jest, ma w sobie to coś. Z dowcipem, z pomysłem. Dokładnie. No i przede wszystkim ten szczytny cel. To tak naprawdę było najważniejsze. 1200. Kto da więcej? Monika Witkowska, nauczyciel, koordynator wolontariatu Caritas Palotyńska. Już mamy zabukowane miejsce w Piwnicznej Zdroju. Dla nich jest to naprawdę wyjazd marzeń. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sport, Krzysztof Łoniewski. Szlagier dla Legii. Mistrzowie Polski w najciekawszym meczu kolejki w piłkarskiej Lotto Ekstraklasie pokonali w Poznaniu Lecha 2-1. Najważniejsze rzeczy działy się wczoraj przy Bułgarskiej w ostatnich 10 minutach. Najpierw prowadzenie gospodarzom dał Kędziora, potem wyrównał Dąbrowski, a nokautujący cios wyprowadził w doliczonym czasie gry kiedyś Lechita, dziś legionista Kasper Hamalainen, a wypowie się trener Legii Jacek Magiera. Zagraliśmy dobry mecz, ogólnie było to widowisko takie, które trzymało w napięciu wszystkich kibiców. Gratuluję drużynie za to, że walczyła do ostatnich sekund. Legia po wygranej w Poznaniu ciągle traci tylko punkty do lidera Jagiellonii. Ta też w dramatycznych okolicznościach w piątek pokonała w Lublinie 4-3 Zagłębie. Wczoraj kopali jeszcze w Gliwicach. Piast 1-1 zremisował z Lechią. W Niemczech świetny mecz Roberta Lewandowskiego i dwa gole dla Bayernu w wygranym 4-1 hitowym spotkaniu w Bundeslidze przeciwko Dortmundowi. Kapitan naszej kadry najpierw trafił z rzutu wolnego, niemal tak jak w niedawnym meczu eliminacji Mundialu przeciwko Czarnogórze. Podobne te pozycje, więc no, staram się uderzać nad murem po prostu, żeby trafić przy słupku i to się po raz kolejny udało, więc na pewno cieszę się z tego, bo wiadomo, bramka na 2-0, ważna, no i kolejna ze stałego fragmentu. Bayern wyraźnie prowadzi w Bundeslidze, a Lewandowski od soboty w klasyfikacji strzelców. We Włoszech wczoraj interesowało nas wieczorne spotkanie w Rzymie, a w nim Napoli 3-0 rozbiło Lazio. Asystę przy trzecim golu zaliczył Piotr Zieliński, który na boisku pojawił się na ostatni kwadrans. Arkadiusz Milik grał jeszcze krócej. W Anglii zwycięstwa ekip z czołówki. Chelsea 3-1 pokonała Burnley. Tottenham 4-1 Watford, a Liverpool 2-1 Stoke. W Hiszpanii wpadka Barcelony i porażka 0-2 z Malagą i remis 1-1 Realu w derbach Madrytu na Bernabeu z Atletico. W siatkarskiej plus lidze PGE Skra dużo bliżej finału niż ASEC Oresowia. Drużyna z Bełchatowa wygrała pierwsze spotkanie półfinałowe do zera. Wcześniej w takim samym stosunku i w meczu o taką samą stawkę Zaksa odprawiła Jastrzębski Węgiel. W Formule 1 Lewis Hamilton zamienił się miejscami z Sebastianem Vettelem. W Grand Prix Australii wygrał Niemiec. Przed Brytyjczykiem wczoraj w Chinach na torze w Szanghaju było odwrotnie. W rajdowych mistrzostwach świata też co runda to inny zwycięzca. Na Korsyce zwyciężył Thierry Neuville. W klasyfikacji generalnej prowadzi Sebastian Ogier. A w kolarskim klasyku Paryż-Roubaix plecy rywalom pokazał mistrz olimpijski z Rio Greg Van Avermaet i słyszymy się za godzinę. Zapraszamy. Dziś, teraz o pogodzie, dziś w południowej połowie kraju pogodnie, najwięcej słońca w południowo-wschodniej części Polski, a poza tym będzie się chmurzyć i będzie przelotnie padać. W ciągu dnia opady będą przemieszczać się od północnego zachodu w głąb kraju, po południu na zachodzie możliwe także burze. Wiatr południowo-zachodni słaby i umiarkowany nad morzem, w górach, a także w rejonach burz. Wiatr dość silny, w porywach do 65, a w Tatrach nawet do 80 km na godzinę. Ciśnienie spada, temperatura trochę wyższa niż ostatnio, od 16 stopni w Suwałkach, 17 w Białymstoku, Ostrołęce i Kołobrzegu, 18 w Szczecinie, Trójmieście, Łodzi, Zamościu i Przemyślu, 19 w Warszawie, Katowicach, Krakowie i Olsztynie, 20 w Poznaniu, Wałbrzychu i Górach, Zielonej i Jeleniej, do 21 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour znajdziesz wszystko, by Wielkanoc była pełna radości. Zatem cukierki czekoladowe mają być za złoty 99 za 100 gramów, a filety śledziowe Alamatias 10,99 za kilogram. Oferta ważna do soboty 15 kwietnia. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Zastanawia Cię jakość Twojego preparatu magnezowego? Nic dziwnego. Część z nich nie jest wytwarzana w standardzie farmaceutycznym, a przyswajalność ich form magnezu jest niewielka. Dlatego wybierz Hela Mag B6. Suplement diety Hela Mag B6 jest produkowany w standardzie farmaceutycznym, a doskonałą przyswajalność zawartego w nim magnezu potwierdzają badania. Co roku sprzedawanych jest ponad 1 000 000 opakowań Hela Mag B6. Suplement diety Hela Mag B6 od Olimplabs. Jakość, której możesz zaufać. Więcej na Hela

Ale dzisiaj jej nie mamy. Wiemy natomiast na pewno, że myślą bardzo intensywnie. To widać czasem na twarzy. To widać na twarzy. Poznają świat dużo intensywniej, niż my go poznajemy na co dzień, nawet my dorośli. Choć nam dorosłym się oczywiście wydaje, że nasze procesy myślowe są po prostu na niezwykle wysokim poziomie. A takie dziecko to sobie tak leży, śpi, coś tam jeszcze innego robi. I nic poza tym. Nic bardziej błędnego. Natomiast tutaj jest bardzo ciekawa kwestia, która mnie, powiem zupełnie szczerze, bardzo tak napędza i tak inspiruje. Bo nie wiem, czy pan wie, nie wiem, czy państwo wiecie, że małe ludzkie dziecko rodzi się z mózgiem bardzo niedojrzałym. Ja nie mówię o tym, że ten mózg nie ma wielu informacji, bo to dotyczy też małych, nie wiem, psów, małych kotów, małych sarenek. One się oczywiście rodzą i nie znają tego świata, więc go poznają, ale one, te zwierzęta, mają mózgi wykształcone. Nasz mózg nie jest wykształcony z prostego powodu. Gdyby był, to nasze mamy nie byłyby w stanie przeżyć porodu, bo nasza głowa musiałaby być większa. Więc my się rodzimy z mózgiem niedojrzałym neurologicznie. Ostatnia faza dojrzewania naszego mózgu już się odbywa poza organizmem mamy. Mhm. I coś, co jak gdybym tutaj postawił kropkę, można by pomyśleć, no, że jesteśmy, nie wiem jakby to powiedzieć, że to powinno być dla nas jakimś kłopotem, że to jest jakaś niedoskonałość, a jest dokładnie na odwrót. I to jest bardzo inspirujące, bo bardzo często jest tak w świecie, który nas otacza, że rzeczy, które z pozoru powinny być dla nas kulą u nogi, tak naprawdę dodają nam skrzydeł. Bo co to oznacza? Oznacza to, że w końcowej, tej najważniejszej być może fazie formowania się, czy dojrzewania ludzkiego mózgu, to już się odbywa pod wpływem środowiska, a nie tylko pod wpływem mamy. I to jest gigantyczna różnica. Bo co ona oznacza w praktyce? To, że czy, dajmy na to, ta sarenka rodziła się 2000 lat temu, czy ona się urodzi dzisiaj, organizm mamy sarenki jest taki sam. Mhm. Więc każda sarenka rodząc się zaczyna w zasadzie od tego samego punktu. Zwierzęta nie rozwijają się cywilizacyjnie, nie rozwijają się w takim sensie jak ludzie, czy tak jak ludzie, dlatego że każde kolejne pokolenie zaczyna z tego samego punktu startowego. U ludzi jest inaczej. Dlatego, że małe dziecko, zanim mózg mu dojrzeje, neurologicznie dojrzeje, cały czas podkreślam, to nie chodzi o to, że on nie ma wiedzy w środku. Chodzi o jego dojrzałość neurologiczną. To dojrzewanie się odbywa pod wpływem otoczenia, które już jest ukształtowane przez poprzednie pokolenia. Taki maluch, zanim, to jest przykład może trywialny, ale on pokazuje dużo. Taki maluch, zanim zacznie porządnie chodzić, on już wie, jak się posługiwać na przykład ekranem dotykowym. I co to oznacza w praktyce? My nie zaczynamy od początku. My zaczynamy, każde kolejne pokolenie zaczyna krok dalej. Czy to jest krok w dobrą stronę, to jest jakby zupełnie inny temat. Chodzi mi tylko o to, że nasze dzieci w ostatniej fazie kształtowania umysłu, mózgu, ten mózg jest kształtowany pod wpływem otoczenia, rodziców, dziadków i otóż innych to właśnie czynników. Myślę, że warto przypomnieć rodzicom, jak wielki wpływ mogą mieć na ten sam początek mają największy, człowieka. Mają gigantyczny. To, czy my dziecko przytulamy, czy je nosimy, czy odnosimy się do niego w sposób czuły, czy mu pokazujemy różne rzeczy, nawet jeżeli mógłby ktoś powiedzieć, nawet co taki wydaje mały wydaje nam się, że właśnie tak, że tam nie dociera nic. Nic że, nie dociera, jest, nie. Jest wręcz przeciwnie. To jest najważniejszy. Dobra, nie powiem najważniejszy, bo bardzo ważny jest też kolejny okres, w którym ponad połowę energii całego ciała zużywa mózg dziecka. Gdyby tak było przez całe nasze życie, nie bylibyśmy w stanie energetycznie się utrzymać. Więc natura podzieliła to wszystko na etapy. Ten pierwszy etap, etap do kilkulatka, to jest etap chłonięcia informacji i budowania bazy także pasji i tych rzeczy, które dziecko lubi na całe życie. Później ilość energii na mózg trochę spada i my dorośli to tak z 30% może. Pana to zdołowało, czy nie? Bo nie. Mnie to nie dołuje. Nie, nie, nie. Bo my na nie. Analizę stawiamy, a dziecko na poznawanie. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo. Miłego dnia życzę państwu. Every night inside the Oculus Rift, after Mr. and the Mrs. finished dinner and the dishes. And now the future Plugged into our hopes, skin and bones, a frozen smile on every face, as the stories replay, this must have been a wonderful place. 21,5 minuty po siódmej. Czas na prasę i Krystian Hanke. A zacznijmy od Rzeczpospolitej, bo tu dość osobisty komentarz redaktora naczelnego. 10 kwietnia w ciszy i skupieniu Bogusław Chrobota pisze: nie wierzę, że to wyrok opatrzności, ale z pewnością jest to najważniejsze memento, jakie nam ofiarowała w ostatnim ćwierćwieczu. Byśmy nie byli nadto pewni swego, nie popadali w zadufanie, nie przyzwyczajali się do wyjątkowo korzystnego dla nas biegu historii. Dziś po raz pierwszy rocznica 10 kwietnia ma status uroczystości państwowych, pisze. Myślę o nich z szacunkiem, choć osobiście wolę jak co roku przeżywać to święto to w ciszy i skupieniu, ale w duchu będę na krakowskim przedmieściu. Nigdy nie pozwolę sobie, to już kończy, zabrać osobistego prawa do pamięci o Smoleńsku, choćby ktoś uważał to za nieprawomyślne, bo ta pamięć jest prawem nas wszystkich, pisze na drugiej stronie redaktor naczelny. Ale w Rzeczpospolitej i taki komentarz jak ten Zuzanny Dąbrowskiej, zatytułowany Przenoszona żałoba, w którym autorka pisze: w dzień 7 rocznicy katastrofy czeka nas kolejna odsłona spektaklu, posiedzenie nowej komisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza. Jeśli przedstawią na tyle samo twardych, wiarygodnych ustaleń, co prokuratura podczas niedawnej konferencji, to nie tylko nie posuniemy się do przodu, ale nadal będziemy się cofać w odmianę nienawiści i utraty zaufania do państwa, a rodziny ofiar nie będą mieć szansy na chociaż odrobinę spokoju. Jakie były podstawowe tezy, teorie ekipy Macierewicza, przypomina dzisiaj Fakt, zaczynając od wycieku z środkowego silnika, zbagatelizowanego, wykrytego dopiero po. Dziś poznamy nową teorię zespołu Macierewicza, choć tu znak zapytania pyta Fakt. A Polska The Times pochyla się nad 6 wątkami smoleńskimi, ciągle otwartymi. 7 rocznica przypomina nam dramat prezydenckiego samolotu, ale także to, że w tej sprawie jest ciągle wiele znaków zapytania. Wątek wybuchowy, wątek zamachowy, wątki ekshumacyjne, okołosmoleńskie. O nich wszystkich dziś pisze Polska The Times. W tym samym dzienniku wywiad z Hanną Folkin-Kubicką, która wspomina parę prezydencką, ale znamienny jest też tytuł: nie mogę zamknąć tej żałoby, bo nie wiem, co się stało. Kiedy najbliższy ci człowiek, z którym spędziło się kupę dobrych i złych chwil, ginie w sekundę i nie wiadomo, co się stało, to tej żałoby nie można zakończyć. Mam nadzieję, że to w końcu zostanie wyjaśnione, mówi w tej rozmowie Hanna Folkin-Kubicka. Gazety piszą także i publikują zdjęcia z nowego, do tej pory niepublikowanego opinii publicznej, nagrania z Okęcia z 10 kwietnia 2010 roku o poranku. I o tym i Polska The Times, i także nasz dziennik wspominają, publikując stosowne zdjęcia, ale są i takie głosy jak ten generała Stanisława Kozieja, który w Trybunie Wołyń. Wykorzystywanie tragedii smoleńskiej do tego, aby utrzymać napięcie polityczne, jest bardzo ryzykowne. Może doprowadzić do konfliktu społecznego, a jeżeli nie uda się go uspokoić, grozi on upadkiem państwa, przestrzega generał Koziej. Tak jak powiedziałem dziś i takie zdania w prasie. No i jeszcze Gazeta Polska, która pisze wprost na stronie pierwszej: oddajcie wrak i czarne skrzynki. Zresztą grupa wczoraj protestowała przed ambasadą rosyjską w Warszawie przeciwko polityce Władimira Putina. Rosjanie nie chcą bowiem zwrócić Polsce kluczowych dowodów w sprawie katastrofy smoleńskiej, pisze Gazeta Polska codziennie. Z innych tematów: protestowali pocztowcy w sobotę, będą protestować sędziowie 20 kwietnia. Dziennik Gazeta Prawna pisze, że wtedy właśnie sędziowie wyjdą z sal rozpraw. W tym dniu uczestnicy postępowań będą musieli uzbroić się w cierpliwość. W południe w sądach nastąpi półgodzinna przerwa w rozprawach. Czytamy w dzienniku. Otóż sędziowie wyjdą z sal, aby udać się na specjalne zwołane na ten temat, na ten dzień zebrania. Organizowane zebrania mają być też okazją do wyrażenia przez samych sędziów ich poglądów na temat funkcjonowania polskiego sądownictwa i zmian proponowanych przez resort sprawiedliwości. Pomogą w tym specjalne ankiety przygotowane, w których znajdzie się m.in. pytanie o to, w jaki sposób środowisko powinno reagować w przyszłości, gdy rządzący zaczną wcielać w życie kontestowane regulacje, pisze dziennik Gazeta Prawna. Rzeczpospolita pisze dziś o tym, że lider KOD Kapeli, która odpowiada za oprawę muzyczną podczas wieców komitetu, razem z 14 osobami jest oskarżony o handel kobietami i czerpanie z tego korzyści majątkowych. To ustalenia Rzeczpospolitej. Więcej na temat ten na stronie 7 w Gazecie Wyborczej. Zaś historia szefa CBA, ale także innych agentów. Szef CBA Ernest Bejda przywrócił do pracy i awansował agentów podejrzewanych o udział w aferze podsłuchowej. Zwolnieni zostali ci, którzy tropili przecieki, by wykryć kreta w CBA. Cała ta historia, historia potem śledztwa, dziś w Gazecie Wyborczej na stronie 3 w tekście Układ Mariusza Kamińskiego. Po wyborach sytuacja się zmieniła, koordynatorem służb został Mariusz Kamiński i sytuacja tych wspomnianych agentów się odwróciła. Jednocześnie z CBA zostali zwolnieni właśnie agenci, którzy tropili przeciek. Nowe kierownictwo potraktowało ich surowo, bo większość z nich wywodziła się ze starego CBA. Pracę zaczęli za czasów kierowania biurem przez Kamińskiego. Ale byli także tam za czasów Pawła Wojtunika. To dziś w Gazecie Wyborczej, a Przemysław Wipler znalazł się na celowniku Faktu, bo jak pisze Fakt, wystawne życie finansuje nie z własnej kieszeni, ale z konta Fundacji Wolność i Nadzieja. Poranna prasa i Krystian Hanke, 6,5 minuty po 7. Za chwilę skrót wiadomości. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na wiosenne zabawy na świeżym powietrzu? Bo już teraz w Lidlu bogata oferta dziecięca i młodzieżowa. A w niej m.in. spodnie cargo w 100% z bawełny. Tylko 24,99. Oraz buty marki Umbro jedynie 55 zł. Lidl. Co tydzień coś nowego. Media słucham. Halo? Powie mi pani coś ciekawego? Macie jakąś promocję czy coś? Mamy telewizję i internet za pół ceny. Przez miesiąc też coś? Przez 3 miesiące. Okej, jeszcze coś? Rozmowy przez komórkę. Bez limitu za darmo. Chcesz przez 3 miesiące? Dłużej. Przez pół roku? Dłużej. Przez rok? 2 lata. Za darmo. Coś takiego. To jest dopiero coś. Nie ma, że coś. Zadzwoń. 801-801-100. Zapraszamy do salonów i na netia.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 7:30. Anna Zaleśna-Sewera. Za pół godziny początek państwowych uroczystości w 7. rocznicę katastrofy smoleńskiej. 10 kwietnia 2010 roku przed lotniskiem Siewiernej rozbił się prezydencki Tupolew, w którym polska delegacja zmierzała na uroczystości z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Zginęło 96 osób, w tym para prezydencka. Centralne uroczystości rocznicowe rozpoczną się od mszy w intencji ofiar katastrofy. O godzinie 8:41 odbędzie się apel pamięci przed Pałacem Prezydenckim. Na cmentarzu wojskowym na Powązkach uroczystości organizuje stołeczny ratusz. Na godzinę 16:30 zaplanowano uroczystości z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy, a wieczorem odbędzie się Marsz Pamięci. Świat potępia zamachy na kościoły koptyjskie w Egipcie, w których zginęły co najmniej 44 osoby, a ponad 100 zostało rannych. Wyrazy najgłębszego współczucia oraz solidarności z poszkodowanymi i rodzinami ofiar przekazał prezydent Duda w depeszy kondolencyjnej skierowanej do prezydenta Egiptu. Przywódca USA Donald Trump napisał na Twitterze, że z ogromnym smutkiem przyjął wiadomość o zamachach w Egipcie. Jednocześnie wyraził przekonanie, że prezydent Egiptu podejmie w tej sytuacji odpowiednie działania. Abd el-Fattah el-Sisi zapowiedział już wprowadzenie w kraju stanu wyjątkowego. W Watykanie młodzi Polacy przekazali symbole Światowych Dni Młodzieży panamczykom. Zamykamy pewien rozdział w naszym życiu, ale nie możemy się zatrzymywać na tym, tylko musimy iść dalej. Żyć dalej, wyznawać Chrystusa i przekładać wiarę na kulturę, tak jak mówił Jan Paweł II. My mieliśmy swoją szansę, to były kolejne Światowe Dni Młodzieży w naszym kraju. Teraz inni mają szansę, żeby się nimi dzielić w swoim kraju. Światowe Dni Młodzieży w Panamie odbędą się w styczniu 2019 roku. W Trójce porusz na ekonomię. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. W pierwszym kwartale, w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego, wzrosła liczba upadłości firm w Polsce. W tym czasie opublikowano informację o niewypłacalności 224 przedsiębiorstw, czyli o 29% więcej niż rok wcześniej, wynika z raportu Euler Hermes. Jeden z autorów raportu, Grzegorz Błachnie, ocenia, że w całym roku ta tendencja nie będzie aż tak silna jak teraz. Ponieważ rok temu mieliśmy do czynienia jeszcze ze spadkiem w pierwszym kwartale, w kolejnych miesiącach to się odwróciło i tak naprawdę pierwszy kwartał tego roku jest na poziomie ostatnich miesięcy roku ubiegłego. Z czym to się wiąże? Liczba niewypłacalności generalnie jest w pierwszym kwartale tego roku była wyższa w 3 sektorach głównie, czyli w sektorze budowlanym, produkcyjnym i usług, z różnym natężeniem w poszczególnych miesiącach w każdym z nich. Nie ma jednej przyczyny tego zjawiska. Grzegorz Błachnie dodaje, że w pierwszym kwartale największy przyrost upadłości firm był w Polsce centralnej, południowo-wschodniej i południowej. Lepsza sytuacja może poza wyjątkiem województwa zachodniopomorskiego była w Polsce północnej. Nie jest to może odbicie jakichś generalnych trendów, iż chociażby w tych województwach wspomnianych północnych jest lepsza koniunktura lokalna. Raczej to jest efekt statystyczny, to znaczy w roku ubiegłym mieliśmy do czynienia z odwrotną tendencją. Można przypuszczać, że w całym 2017 roku liczba bankructw firm będzie wyższa niż przed rokiem. 95 dni. Tyle potrzebowali Polacy, aby wykorzystać pieniądze z programu Mieszkanie dla Młodych z ostatniej dostępnej w bieżącym roku transzy. Tym samym do stycznia 2018 roku nie będzie już możliwości uzyskania dopłaty do kredytów mieszkaniowych. Z najnowszego komunikatu Banku Gospodarstwa Krajowego wynika, że tym razem w ciągu zaledwie 4 dni roboczych zarezerwowane zostały 54 miliony złotych. Kwota ta wystarczy na dopłaty do kredytów na zakup nieco ponad 2000 mieszkań, wynika z szacunków Open Finance opartych o dane BGK. Większość z tych lokali pochodzić będzie najpewniej z biur sprzedaży deweloperów. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,94 zł euro, 4,21 zł dolar, 3,98 zł funt brytyjski kosztuje 4,93 zł. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. A

okrycie zwierzchnie. Ty wczuć się chciej w smak chwili tej, co zaraz pierzchnie, pierzchnie. O gdyby, gdyby inni tak jak my, kochana, porzucili piękne sny. Kochana, ileż spraw to uprości głowy. Gdyby inni potrafili w odpowiedniej wyczuć chwili, że przed o, już przed o, ostatni raz tańczą. Szabadabadabada, farara, szabadabadabada, farara, zubi, zubi, zubi, zubi, bizu. Roznamiętniam się wokalnie, lecz myśl wraca momentalnie, że i mnie mój przedostatni walc czeka. Chciałbym cenę swoją znać, kochani, i tak chciałbym psiago mać, kochani, żeby wiedzieć, kiedy wstać i wyjść. Żeby wyczuć, kiedy wszedł i płaszcz pozostał przedostatni, i czy to mój przedostatni walc. I to był właśnie tytuł tego nagrania, Przedostatni walc. Wojciech Munarski, Piotr Metz. Dziękujemy i do usłyszenia jutro. Za 19 minut 8. Teraz ekolodzy kontra francuskie próby nuklearne. O tym dziś w kolejnym odcinku cyklu Łukasza Walewskiego. Trzecie oblicze dyplomacji. Tajni agenci, broń atomowa, zamach i bezludna wyspa. To wszystko zawiera w sobie historia, którą dziś się zajmiemy. W czerwcu 1985 roku statek ekologów z organizacji Greenpeace o nazwie Rainbow Warrior, czyli tęczowy wojownik, miał wypłynąć z portu w Auckland w Nowej Zelandii w stronę Polinezji francuskiej, aby zaprotestować przeciwko próbom nuklearnym, jakie w tym rejonie świata przeprowadzali Francuzi. Ale plany ekologów pokrzyżowali tajni agenci wysłani przez rząd w Paryżu, wspomina w wywiadzie dla BBC Pete Wilcox, kapitan Rainbow Warrior. Obudziłem się, gdy w nocy zatrząsł się cały okręt. Najpierw myślałem, że to jakaś kolizja na morzu. Bomby wybuchały koło nas. Zdecydowałem, wszyscy do szalu. W zamachu bombowym zginął jeden członek załogi, holenderski fotograf Fernando Pereira. O śledztwie donosiła telewizja w Nowej Zelandii. Na południowym Pacyfiku trwają poszukiwania grupy ludzi opisanych przez nowozelandzkiego premiera jako bezwzględni zabójcy. Policja nowozelandzka aresztowała w końcu parę francuskich agentów specjalnych, 35-letniego majora Alana Mafar i 36-letnią kapitan Dominique Prier. Czworo pozostałych zamachowców uciekło na jachcie, który zatopiono zaraz po przerzuceniu ich na francuski okręt podwodny. Francja początkowo dementowała doniesienia o tym, że w akcji brały udział jej służby specjalne. Po dwóch miesiącach, pod wpływem nacisku opinii publicznej, premier Laurent Fabius przyznał jednak, że francuskie służby specjalne faktycznie zleciły atak. Aresztowanie francuskich agentów w Nowej Zelandii wywołało kryzys dyplomatyczny. Sąd nowozelandzki skazał ich na 10 lat pozbawienia wolności. Francja zaprotestowała. O ostatecznej karze zdecydował arbitraż międzynarodowy. Jak skończyła się ta historia i dlaczego? Na te pytania odpowiada nasz ekspert dr Marek Wasiński z Katedry Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Sekretarz Generalny Narodów Zjednoczonych, który był arbitrem w tym sporze, wymyślił dla agentów dosyć oryginalną karę. Otóż major Mafar i kapitan Prier mieli być przekazani Francji, ta zaś powinna ich umieścić na 3 lata w jednej ze swoich baz wojskowych. I dodajmy, że tutaj nie chodziło o byle jaką placówkę, ale o bazę na atolu koralowym Hao w Polinezji Francuskiej. Może bulwersować to, że osoby, które dopuściły się tak poważnej zbrodni, zostały ukarane w sposób zdumiewająco łagodny. Mogę przypuszczać, że wielu z nas z rozkoszą by spędziło 3 lata na koralowym atolu, kiedy koszty pobytu pokrywa francuski podatnik. W gruncie rzeczy jednak trzeba podkreślić sam fakt, że zamachowcy w ogóle ponieśli karę. To jest ważne, ponieważ Wcześniej zwykło się uważać, że osoba, która wykonuje polecenia państwa, jest niejako ramieniem suwerena i nie ponosi odpowiedzialności karnej. I takie założenie prowadziło do tego, że przez stulecia żołnierze mogli łupić, palić, gwałcić i to było traktowane jako przykre, ale nieuniknione następstwo działań wojennych między potężnymi państwami. Ta koncepcja braku odpowiedzialności osoby działającej w imieniu państwa zaczęła się wyraźnie kruszyć dopiero na początku XX wieku. Nieco później Trybunał Norymberski już wyraźnie stwierdził, że żołnierz nie uniknie kary za popełnione zbrodnie, jeżeli twierdzi, że po prostu wykonywał rozkaz. Pomimo tego wciąż nie było jasne, jak traktować przypadki agentów służb specjalnych z licencją na zabijanie. A zatem nie było do końca jasne, czy na przykład James Bond, który wysadzał w powietrze północno-koreańską bazę wojskową wraz z personelem, mógłby w świetle prawa międzynarodowego stanąć przed lokalnym sądem. I na tym tle sprawa Rainbow Warrior, o której dzisiaj mówimy, stanowiła krok w kierunku przyjęcia, że agenci służb specjalnych, którzy dopuszczają się zbrodni, nie są już bezkarni. Co ciekawe, skazani agenci opuścili Atoll Hao i wrócili do Francji. Kapitan Pierre zwolniono, bo po 3 latach zaszła w ciążę, a majora Maffarta po 2 latach dopadły bolesne dolegliwości żołądkowe. Trzecie oblicze dyplomacji. To Łukasz Walewski, zapraszamy na kolejne spotkanie. Jeśli dobrze policzyłem, za 2 tygodnie, tak. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki, za 14,5 minuty będzie 8. Sleeping child on my shoulder, those around us curse the sea, anxious mothers turning fearful, who can blame her, blaming me, inshallah, inshallah. If it be your will, it shall come to pass. Inshallah, inshallah. If it be your will, it shall come to pass. As the wind blows, growing colder against the sad boats as we flee, anxious sighs, searching darkness with the rising of the sea. Inshallah, inshallah. If it be your will, it shall come to pass. Inshallah, inshallah. If it be your will, it shall come to pass. Of worries, sea of fears, in our country only tears, in our future there's no past. If it be your will, it shall come to pass. Inshallah, inshallah. If it be your will, it shall come to pass. Inshallah, inshallah. If it be your will, it shall come to pass. Inshallah, inshallah. If it be your will. O poranku za 9,5 minuty 8. Prasa ponownie, Krystian Hanke, sprawy międzynarodowe. Tak, choć w Polsce 10 kwietnia i 7 rocznica katastrofy smoleńskiej, to jednak dużo międzynarodowych spraw w gazetach. Po pierwsze na locie w Syrii, a po drugie po zamachach w Szwecji i w Egipcie. Mnóstwo komentarzy, analiz, jak choćby w dzienniku Gazecie Prawnej, gdzie przede wszystkim zwraca uwagę duże kalendarium. Państwo upadłe Syria, od arabskiej wiosny do wojny wszystkich ze wszystkimi. Strach pomyśleć, że to już tyle czasu upłynęło. 26 stycznia 2011 roku, pierwsze protesty w Syrii, które wybuchły na fali arabskiej wiosny. No i potem obleganie Dary i potem bunt w armii. Po kolei te wszystkie wydarzenia dziennik podsumował aż do 4 kwietnia 2017 roku. Atak chemiczny w Han, no i ginie co najmniej 70 osób, a potem naloty amerykańskie. Co ciekawe, dziennik, no sporo komentarzy, tak jak powiedziałem, pisze między innymi Marek Teichman. Po raz kolejny, i tu cytat, proszę naszego głupiego prezydenta, nie atakuj Syrii, jeśli to zrobisz, wydarzy się wiele złych rzeczy, a Stany Zjednoczone nic na tym nie zyskają. Ciekawe, czy państwo pamiętają, kto to powiedział. Takimi słowami 5 września 2013 roku do prezydenta Obamy zwrócił się na swoim ulubionym Twitterze Donald Trump. Dziś po niecałych 4 latach ten sam Trump już jako prezydent musi zmierzyć się z wyzwaniem, przed którym staje każdy populista, który zdobędzie władzę. Jak zrealizować nierealistyczne obietnice, jak prostymi metodami poradzić sobie ze skomplikowanymi problemami. Co to w zasadzie znaczy wypalić islamski terroryzm, pyta publicysta. W dużym komentarzu dziś na stronie drugiej dziennika Gazety Prawnej. Abu Iwanka odbudowuje wiarygodność w świecie arabskim, czytamy obok. Krytykowany dotąd w świecie arabskim Donald Trump zyskał szacunek użytkowników mediów społecznościowych, ale zyskał też wielu sympatyków w Stanach Zjednoczonych. Nawet większość krytyków amerykańskiego prezydenta poparła jego zdecydowaną reakcję na atak chemiczny. Czytamy też w dzienniku. No i tutaj kolejny komentarz. Michał Potocki, szef działu Opinie, w tekście Ogon jednak nie pokręci psem, zwraca uwagę, że zresztą nawet gdyby potwierdził się najczarniejszy, chyba jednak kompletnie nieprawdziwy scenariusz, w którym Trump w kampanii był tylko kremlowską marionetką, przy jego ego i narzędziach, którymi dysponuje przywódca jedynego supermocarstwa, trudno oczekiwać, bym miał taką marionetką pozostać. O syryjskim węźle gordyjskim również, tak jak powiedziałem, w dzienniku sporo, bardzo na ten temat. W Rzeczpospolitej wraca policjant świata, to ze znakiem zapytania. Także o Donaldzie Trumpie pisze Michał Baranowski. Ameryka zaangażowana wygrała z Ameryką samolubną. Czytamy. Także Jerzy Haszczyński w Rzeczpospolitej na ten temat o Stanach Zjednoczonych z Zachodem. Pisze, obawy, że dojdzie do nowej Jałty, się rozwiewają, co Polskę i kraje z naszego regionu musi cieszyć. Pojawiły się przy okazji głosy, że zbliża się trzecia wojna światowa. Wieszczą nią zawiedzeni Rosjanie i sympatycy Moskwy. To jeszcze bardziej powinno zjednoczyć świat Zachodu i jego sojuszników, pisze Haszczyński w Rzeczpospolitej. A z kolei Wacław Radziwinowicz w Gazecie Wyborczej. Putin, Trump, który chłopak pierwszy we wsi, pisze, Putin jednak nie obronił swojego sojusznika, poniósł wielką ambicjonalną porażkę. Mowa o Syrii. Teraz prezydent, jak zapowiada gazeta Moskowski Komsomolec, nie przyjmie sekretarza stanu USA Rexa Tillersona, który w środę ma być w Moskwie. Pretensje Rosji przedstawi Amerykaninowi Siergiej Ławrow, szef dyplomacji. Gość natomiast, jak zapewnia Sunday Times, ma przywieźć do Rosji ultimatum, by zerwała ze stosującym gazy bojowe Asadem. Jednak Moskwa zapowiada podgrzanie konfrontacji, pisze Radziwinowicz. Grami kierujących mocarstwami nieobliczalnych samców alfa zaniepokojona jest Angela Merkel, która zapowiada, że 2 maja przyjedzie do Moskwy studzić nastroje, pisze w Gazecie Wyborczej Wacław Radziwinowicz. Tak jak powiedziałem, na ten temat bardzo, bardzo dużo. No oczywiście Egipt i Szwecja na celowniku dżihadu, to także w dzienniku. Z kolei Gazeta Polska codziennie dodaje, że w Szwecji nie milkną również echa szokującej decyzji właścicieli domu towarowego, którego witryna ucierpiała w wyniku piątkowego ataku. W rozesłanej do klientów informacji podano, że wszystkie produkty, które uległy uszkodzeniu podczas zamachu, zostaną objęte wyprzedażą. No, mało to smaczne, no ale tak jest. Decyzja właściciela sklepu spotkała się z ostrą krytyką klientów, którzy oskarżyli firmę o wykorzystywanie tragedii do celów marketingowych, pisze Gazeta Codzienna. No i jeszcze o terroryzmie w skali globalnej i ciekawa rozmowa w Polska The Times z doktorem Bartoszem Bolechowem. Terroryzm paradoksalnie jest dowodem na sukces cywilizacyjny. No i o pewnych paradoksach właśnie, że Amerykanie po 11 września przesiedli się do samochodów i w wypadkach zginęło ich więcej niż w wypadkach lotniczych. Terror nie do okiełznania, to Rzeczpospolita. Dziś sporo na ten temat. Krystian Hanka i Poranna Prasa, bardzo dziękujemy, a my mamy dla Państwa zaproszenia. 227 trójek to nasz numer telefonu. I w tej chwili proszę dzwonić do Piotra Łodeja. A jutro o 19:00 nagranie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Spotkania z Janem Pietrzakiem, to będzie audycja Cogito Ergo. 2-2 i 7 trójek jutro o 19:00 są zaproszenia dla Państwa. No sooner was it over than the memory made it nobler, a selective means by which to point the view. Compelled but not defeated, surrender under protest if you must. Six long generations it's been told that among the fallen was tradition, that tradition was the mission, and that the wrongness of the sin was not the goal. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Ireneusz polecają. Najnowsze smartfony Samsung Galaxy S8 już w sklepach Saturn. Zamów w sklepie lub na saturn.pl i odbierz 8 dni przed premierą. Saturn. Technologia tak ma. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i trawisz to! Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy.